الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. صدق الله العظيم. دا سورة بقرة دریم سپارا دا 164-165 نمبر آیات. سورة بقرة دریم سپارا 164-165 نمبر آیات. دمخ کے سبق کی قرآن مجید او فرمائل چه و الہکم الہ واحد، دا عبادت لائق یو دا اللہ ذات واحد، یعنی زمون طول کارون سمول والا یو دا اللہ ذات. کافر چه مشرکانو دا خبر واری دا ناغیوی عجیب خبره دا. یو کس دا دومره ډیر کارونه څنګه کولی شي؟ هغوی دا خیال وجوړې الله زمونږ په شان چې څنګه مونږ یو په یو ټایم کې یو دوه کاره نشو کولی، دغسې الله هم دی، نو څنګه به په یو ټایم کې دا دومره ډیر کارونه وکړي؟ نو الله دې ځای کې د هغوی جواب کوي چې ګورئ، تاسو ما په خپل ځان باندې مه قیاس کوئ چې تاسو په یو ټایم کې دوه کاره درې نشئ کولی، نو زه دې هم نشم کولی. الله فرمایي نه، زه اسمانونو پیدا کولو والی یم، ځمکو پیدا کولو والی یم، ورځ او شپې راوستونکې ذات یم، دریابونه او غرونه، ونې بوټي، کټول کائنات. الله فرمایي دا ما په خپلې قدرت کامله سره پیدا کړي دي، چې دا ما پیدا کولی شو دومره عجیبه عجیبه مخلوقات، او بیا دا ورځ بوزم شپه راولم، شپه بوزم ورځ راولم، یخني بوزم ګرمي راولم، ګرمي بوزم یخني راولم، دا نور په خپل ټیم باندې راخېژوم، په خپل ټیم یې غورځوم، سپوږمۍ ستوري دا یو چکر کې شروع دي، دا روان دي، دنیا دا نظام روان دي. الله فرمایي دا ټول کارونه زه کولی شم، زه په دې باندې قادر یم، تاسو ما په خپل ځان باندې مقیاس کوئ. او دا خو هم به ښه وه چې په خپل ځان کې قیاس کړی وي که نه، چې د خپل ځان عبادت یې کولی نو بیا هم ښه وه. دوی خو الله سره شریکان جوړ کړل، او شریک یې څوک جوړ کړ؟ یو کاڼی، یو بت چې هغه هېڅم نه شي کولی. اوس الله دومره لوی لوی کارونه کړي، دومره غټ غټ قدرتونه دي د الله. هغه وایي د عبادت لایق زیما زما عبادت وکړه. نو ای مشرکانو، نورې خبرې خو پرېږده، په کار خو دا وه چې تاسو یې دغه الله عبادت کړی. که هغه هم نه شو کولی نو بیا د بوتانو عبادت څنګه کوئ؟ دغه بوت چې د خپل ځان نه مچ نشي شړلی، هغه به تا نه تکلیف سلر کی، تا ته به څه فایده در ورسوي، ستا نه به څه نقصان ختم کی. اخو د هېڅم نه دی، نو ته بیا د هغه عبادت کې ستا عقل دومره چې دی نو کمزوری شو. نو الله دې ځای کې خپل قدرتونه بیانوي. الله وایي زه د ډېرو لویو قدرتونو مالک یم، او زه دا ټول کارونه په خپل قدرت کامله سره کوم. الله فرمایي زه په دې قادر یم. نو دا دلته خدای پاک دا خپل قدرتونه بیانوي داسې یو یو، چې الله وایي زه دومره دا زما ټول زما د قدرت نشانات دي. صرف تاسو ورته وګورئ، ان فی خلق السماوات، بے شک په پیدایش د اسمانونو او د ځمکې کې چې خدای پاک دا اسمانونه پیدا کړي دي. اوس اسمان ته سړی وګوري چې دومره عظیم چت، دومره لوی چت دی، بغیر ستنو نه ودرولی دی. مونږ یو معمولي کوټه جوړو، ستنې ولا ورته دیوالونه ورته وهو، بغیر دیوالونو هغه نه شو درولی، بغیر ستن نه هغه نه شو درولی. ستن پکې منځ کې ورکوو، پیلر به ورکوو، راټینګولی نه شو. الله دا دومره عظیم چت جوړ کړی دی بغیر ستنو. الله وایي دا زما د قدرت نشانه ده که نه ده؟ ته دې ته لږ وګوره، اوس په نو څومره لوی ذات یمه چې زه دغسې لوی اسمان جوړولی شم. والارض، او ځمکه، الله فرمایي دې ځمکې ته وګوره، دا مې څنګه پیدا کړې؟ دا ځمکه خدای پاک نه ډېره سخته پیدا کړې ده او نه ډېره نرمه پیدا کړې ده. دا اوس د الله د قدرت نشانه ده. والارض فرشناها فنعم الماهدون، الله فرمایي څنګه بچونه مې دله پیدا کړې؟ تاسو دې ته خو لږ وګورئ، داسې څوک پیدا کولی شي داسې ځمکه؟ یو بزرګ نه چا تپوس وکړ، یو نیک سړي نه، د الله په قدرت باندې را ته څه نشانې وښایې چې الله ډېر د قدرتونو مالک دی؟ نو څه نشانې ده؟ هغه ورته وایي د قدرت لویه نشانه د ځمکه ده که نه، چې دا الله پکې یو دوه صفتونه ایښودي دي، او هغه صفتونه متضاد صفتونه دي، سختوالی او نرموالی. او سختي او نرمي دا متضاد صفتونه دي. اوس دا ځمکه خدای پاک سخت هم پیدا کړې ده او نرم هم پیدا کړې ده. دا اوس د الله د قدرت نشانه ده. سخته څومره ده؟ سخته دومره سخته ده چې شپېته چته، اتیا چته، سل چته بلډینګ پرې د پاسه ودروه هغه راټینګوي. دومره مضبوطه کلکه ځمکه خدای پاک سخته ځمکه پیدا کړې. او نرموالي ته وګوره، نو یو ماشوم چې کمزورې ګوتې وي او په دې ګوته باندې دا ځمکه قانون شروع کړي، نو رواني رواني رواني په دې معمولي په یو نوک باندې په یو ګوته باندې دا ځمکه کنۍ کنۍ کنۍ کنۍ کنۍ کنده پکې وباسي. دومره نرمه ده، دا دوه متضاد صفتونه پکې الله پیدا کړي دي په دې ځمکه کې. نو دا د الله د قدرت یو عظیمه نشانه ده. والارض فرشناها فنعم الماهدون، الله فرمایي. الله وایي چې ما دې قدرت ته وکتل، هغه بزرګ ورته وایي چې ما دا دوه صفتونه په یو ځای وکتل، وایي ما چې الله د ډېر لویو قدرتونو مالک دی. او داسې په دې ځمکه کې نور خصوصیات، همدغه یوه ځمکه ده، باران پرې وشي، یو ځای کې چې دی نو غنې زرغونې شي، بل ځای میوهدار بوټي زرغون شي. دا الله قدرتونه نه وي، همدغه یوه ځمکه، همدغه یو بوري، یو ځای کې ګلونه زرغونه وي او بل ځای کې غنې زرغونه وي. دا د الله قدرت. نو الله فرمایي ان فی خلق السماوات، بېشکه په پیدایش د اسمانونو والارض او د ځمکې واختلاف الليل والنهار، او په اختلاف د شپې او د ورځې کې، شپه ختمه شي ورځ راشي، ورځ ختمه شي شپه راشي. اوس دې کې د الله د قدرت نشانات دي. دا شپه ورځ، دا ځي او راځي، دې سره چې دي نو مونږ حساب کتاب کوو لګیا یو. یوه ورځ تېره شوه، دوه ورځې تېرې شوې، پنځه ورځې تېرې شوې، دېرش ورځې تېرې شوې، یا مونږ وایو میاشت تېره شوه، کال تېر شو، دوه تېر شو، لس کاله تېر شو. داسې دا حساب د عمر دا ورسره کوو، دا د اختلاف د ورځو د شپو سره ده. بل دې کې دا غټه فایده ده چې ورځ خدای پاک راولي، هغه زمونږ د معاش دپاره چې هغې کې مونږ ځان له مزدوري وکړو، وګرځو، ځان له رزق پیدا کړو، بندوبست ځان له شپه راشي. نو الله بیا داسې قدرتونو مالک دی چې په ټولو خلکو باندې شپه یو شان راولي چې دا ټول خلک آرام وکړي. نو دا د خدای قدرت دی. شپې راوسته د آرام دپاره، ورځې راوسته د معاش دپاره، ځان له پکې مزدوري وکړي. دغرنګه الله فرمایي والفلک التي، او کشتۍ هغه تجري، چې هغه روانه ده فی البحر، په دریاب کې، بما ینفع الناس، په هغه چې نفع ورکوي خلکو ته. دا خدای پاک دا کشتۍ پیدا کړې ده او د اوبو د پاسه یې جاري کړې ده. اوس د اوبو دا خصوصیت دی، دا خاصیت یې دی چې دې څه کوي؟ دې ډوبول کوي. دې ته یو معمولي کاڼی وروغورځوه، معمولي یو وړوکی کاڼی، هغه به د دریاب مریخ ته ځي. اوس دا د الله قدرت دی چې یو کشتۍ وي، او یا بحري جزونه دي په تنونو وزن پکې پروت وي، لیکن الله یې ډوبوي نه. یو معمولي کاڼی ډوبوي او په تنونو وزن نه ډوبوي، دا د الله قدرت دی. او بیا دغه کشتۍ چې دا مونږ پکې مالونه واچو او د یو ملک نه بل ملک ته تجارت کوو، روان یو د یو ملک نه بل ملک ته ځو په دغه بحري جزونو کې، دا خدای پاک روان کړي. داسې هواوي هغې په ذریعه باندې دا ځي، دا د الله قدرت دی چې نه ډوبېږي او نه چې دی نو بل طرف ته ځي، بلکې هغه ملک طرف ته، کوم طرف ته چې مونږ ځو، درآمدات برآمدات په هغې باندې کوو، د یو ملک نه بل ملک ته، د بل ملک نه بل ملک ته، او د هغې ملک نه خپل ملک ته درآمدات کېږي. نو دا د الله قدرت دی. الله وایي دا ما جاري کړې ده کشتۍ، والفلک التي، او کشتۍ هغه تجري، چې هغه روانه ده، فی البحر، په دریاب کې، بما ینفع الناس، چې نفع ورکوي خلکو ته، فایده ورکوي، تجارت پکې خلک. وما انزل الله من السماء من ماء، او هغه چې نازل کړي دي خدای پاک د اسمان نه من ماء اوبه فاحیا به الارض را ژوندی کوي په هغې باندې ځمکه بعد موتها پس د مرګ د هغې نه. سخته ګرمي وي، بارانونه نه شوي، دا ځمکه مړ شي، دا بوټي مړاوي شي، اچانک خدای ورېځې راولي او باران وکړي، په هغې باران سره هغه مړه ځمکه هغه را ژوندی شي، دې بوټو کې تازګي پیدا شي، دا بوټي ټول تازه شي، نوي بوټي راوخېږي هغې سره د دې ځمکې نه. دا د الله قدرتونه دي. د اسمان نه اوبه راوړی الله. اوس که الله مونږ ته وایي چې دا اوبه ځان له سټاک کې، نو ډېره ګرانه به وه، باران ته به م لوښي جوړ کړي وو، حوضونه به م جوړ کړي وو، او هغې کې به م ځان له لږې شانتي اوبه سټور کولې. لیکن الله ته مونږ معلوم وو چې د دوی دومره قدرت نشته، توان یې نشته، دوی د ځان دپاره اوبه نه شي سټور کولې. الله د سټورج نظام زمونږ دپاره وکړ. الله څنګه نظام جوړ کړ زمونږ دپاره؟ دا اوبه د اسمان نه راوړېږي. مونږ چې څومره توفیق وي، څومره موسي حوزونه مو ورته جوړ کړي، هغې کې هغه اوبه جمع کړو، چې څومره جمع کېږي هغې کې جمع شي، بس زمونږ دقه وس. یا نورې اوبه هغه خدای پاک د دې ځمکې رګونو ته بوزي او د ځمکې په رګونو کې پرتې وي. کم ټایم چې زمونږ ضرورت وي، نو هغه ځای کې کوي وباسو، بور وکړو، او په هغه ذریعه باندې ځان له هغه اوبه د ځمکې د رګونو نه راوباسو. او خدای پاک دغه اوبه د بحر منجمد په شکل کې، چې په دې غرونو باندې دا غټې غټې واورې پرتې وي، په هغې ذریعه باندې الله مونږ ته سټور کړي چې خرابېږي نه، د غرونو د پاسه د واورې په شکل دغه اوبه پرتې وي، خرابېږي نه، چې کله زمونږ ضرورت وي نو الله یې ویلې کوي او لږې لږې مونږ طرف ته راځي او مونږ هغه استعمالو. او دا بندوبست دا الله وکړه، دا مونږ نشو کولی. دا الله قدرت و الله په خپلو قدرتونو مونږ له چې دی، نو دغسې د ځمکې په رګونو کې دا اوبه سټور کړې، د بحر منجمد په شکل کې، د دغې وورو په شکل کې الله مونږ له دغه اوبه سټور کړې. دا د الله قدرت. ښه عمده اوبه دي په دې ځمکه باندې راوړېږي، دې بوټو ته میلو شي. یو بوټی هغه میوه وکړي او بل بوټی هغه میوه نه کوي، خو سوزرې په کار چې دې بوټو ته میلو شوي دي، چې د ټولو بوټو یا خو ټولو میوه نه کولې یا ټولو میوه کولې. نه، دا د الله قدرت نه دي چې همدغه یو اوبه بوټي اوسکي، لیکن بعضې بوټي غلې زرغونې دي، یا بغیر ګلونو او بغیر میوې، او بعضې ګلونه او میوې وکړي. دا د الله قدرت نه دي، دا د الله د قدرت نشانات دي. برګې درختانې سبز در نظرې هوشیار، برګې درختانې سبز در نظرې هوشیار، هر ورقه دفتر است از معرفتی کردیگر. دا یو یو پانه دا اونه، دا بوتی، دا دا الله دا قدرت نشانات دی. دا سوگور یو پانه دا سی مخی تا اونی سه چه اللہ آخه پا سونا دیزاین بانده جورا کرده، چه منگه پا قلم بانده آغا سه پندکو و جورو آغا منشو جورو لی. الله دست قدرت باندې او هر اونی پانا جدا جدا شکل کی، او هر یوی تا چه او گوره تا تا بدا الله دا قدرت نظاره پا غی که اختاری، چه یقینی دیر روی دا قدرتونو مالک تی، چه دا پانا سنگ خشتا پیدا کرده. بیا گل تا او گوره، خدای پاک دا گل سمنا خشتا جو کرده، الله په خپل کاریګری خودلی ده. دا د الله د قدرت نشانات دي. حکم په سوچ او فکر نو الله فرمای وما انزل الله من السماء او اغت نازل کړی خدای پاک د اسمان نه مې مای نوبه فاحيا به الارض راجم دې کوي پاره سره ځمکه بعد موتها پس د مرګ داغی وبث فيها من كل دابة خارقين فديزمكتي فيها فديزمكتي من كل دابة حرق سنزناور دابة ما يدب على الأرض سيبزمك قرزي دا إنسانان دا زناور دا طول خلقات فديزمكتي خارقين تريد عن نسل لجال زياتي إنسانان تهم دا نسل دا زیاتولو د پاره طریقې ښودلې دي. ځناورو ته هم الله طریقې ښودلې دي او دا نسل د هغوی خورېږي. دغهرنګې وتصریف الرياح والسحاب او په اړولو راړولو د بادونو کې باد راشي، هوا راشي، هواګانې او هغه هواګانې د مشرق نه مغرب ته روانې شي، د مغرب نه مشرق ته روانې شي، یو طرف ته بل طرف ته دا هواګانې اوچلېږي، دا وریځې یو شي او هغه ځمکه باندې خدای پاک باران وکړي. وتصریف الرياح صرف يصرف التصريف وړل وړل د بادونو، الله دا هواګانې یو شي یو طرف ته بل طرف په وړلو وړلو د بادونو. وتصریف الرياح فأولولو رولولو دا بعدونوكي والسحابي أو دا غؤوليسكي المسخر بين السماء والأرض شي مسخر دا تابدار دا رازولند دا بين السماء والأرض فما بين دا أسمان وزمكتي دا أسمان وزمكة فمينسكي دا أولياس دا الله تابدار غرزولي دا هوا دامو تا الله حكموكي دا أولياس شي دا من تخكاري دا أولياس شي دا داسي لغيشان تلي دا د سپکوي هلکا به وي چې داسې روانوي نه دا رو... دا داسې سپکه نه ده هلکا نه ده بلکې دی کې خو په ټنونو اوبه دي د دې نه چې دا باران را ځي نو دی کې یو ډېر لوی وزن دی د اوبو څومره زیات وزن یو څپکه اوبه مونږ نه شو اوچتولی او څومره باران الله وکړي په دې ځمکه باندې څومره دریابونه اوبېږي خولونه اوبېږي سیلابونه را شي دا دومره اوبه دا په دې وریځو کې وي دا وریه سپکه خو نه ده دا خو ډېره درنه ده الله هوا ته حکم وکړي وایي دا وریځ د دې ځای نه یو شی هغې علاقې ته او د هغې نه هغې علاقې ته یو شی هلته ضرورت دی د باران هلته ضرورت دی خدای پاک دې هلته باران و وتصریف الرياح په اړولو راړولو د بادونو کې والسحابې او د وریځ کې المسخر بین السماء والارض چې تابداره ده مسخره ده رازولنده ده په مابین د اسمان او د ځمکه کې په ډېرو ټولو څیزونو کې لآیات نشانې دي لقوم یعقلون دپاره دا قوم چې هغوی کې عقل وي دا الفاظ لومړي چې شروع شي ان فی خلق السماوات دا آیات چې لومړي شروع کېده ان فی خلق السماوات بېشکه په پیدایش د اسمانونو د ځمکو د دې ټول سیزنو کې لا آیات نشانې دي لقوم یعقلون لپاره دا قوم چې هغوی کې عقل وي چا کې چې لږ شانتې عقل هم وي نو هغه د الله دې د قدرت دې نشاناتو ته وګوري الله به وپېژني. د یو عالم نه چا تپوس وکړه وایي تا خالق څنګه پېژندلې هغه ورته وي وایي ما د دې میخې نه وپېژنده الله وایي د میخې نه دې څنګه وپېژنده وایي د الله داسې یو عظیمه هستي ده چې دا داسې یو تک تور ځناور دی دا میخه یو بد شکل یې دی چې ما ورته وکتل د دنیا خوراک یې وکړ بوتاوې وخوړه دومره ډېر واښه او ګیاګانې وخوړې ټوله شپه بیا خوب یې وکړ سهار چې راپاڅېده یو طرف ته ګندګي پرته وه، او بل طرف ته تک سپین مزیدار خواږه شوده ذایقه دار پراته وو، چې د هغې شودو نه کوچو غوړي خلک وباسي. همدغه یو ځناور دی بدرنګه، دغه واښې وخوړل. اوس یو طرف ته ګندګي روانه شو، بل طرف ته مزیدار خشته سپین شوده روان شو. وایي ما وی چې دا اخر دا فرق دا جداوالی چا راوسته؟ دې پسې وروسته یو قدرت و، یو طاقت و دې پسې لګېدلی و، چې دا مزیدار سپین شوده د دې لارې جدا کړه او د هغه ګندګۍ لارې جدا کړه. نو ما الله و پیسې را دغه قدرت دغه طاقت بل څوک نه دی، دا د الله ذات دی. نسقیکم مما فی بطونه من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. په یو لوښو کښې دوه څیزونه، یو طرف ته ګندګي وځي او بل طرف ته چې دی نو شودو وځي. دا د الله قدرتونه دي. وایي ما الله د دې نه وپېژنده، د دغې بې ډنګه ځناور نه مې الله وپېژند. هر څیز په خپله نه جوړېږي، دې پس دا یو کارخانه ده چې الله جوړه کړې ده، او دا الله په خپل قدرت سره دغه مشینري چلوي، دا نظام چلوي، او الله دې دا څیزونه جوړوي. تاسو وګورئ یو اوسپنه وي، لوار یې راوالي، ګرمې کړي او وې ټکوي، را وې ټکوي، نو څه کې جوړ کړي. اوس دا اوسپنه خو چا پیدا کړې ده که نه، چې دا انسان ترې مصنوعات جوړوي، لور ترې جوړوي، رمبې ترې جوړوي، سټکې ترې جوړوي، تبر ترې جوړوي، دا څیزونه لګیا دي لوار. دا اوس دا اوسپنه هم چا پیدا کړې ده؟ مولانا روم صاحب فرمایي هېڅ چیزې خود به خود چیزې نه شد، هېڅ چیزې خود به خود چیزې نه شد، هېڅ آهن خود به خود تیغې نه شد. دا په خپله ترې توره نه جوړېږي، په خپله ترې رمبې او بیلچه او چارې نه جوړېږي. دا ترې څوک جوړوي؟ دا یو لوار ناست دی، یو ټکۍ یې. نو اوس دغه اوسپنه دا هم چا پیدا کړې ده؟ دا خدای پاک دا معدنیات پیدا کړي دي، او دی زمونږ د فایدې دپاره. دا اوسپنه ده، دا سپین زر دي، دا چې دی نو سپین دی، دا فلانکې شی، دا فلانکې داتونه الله پیدا کړي دي. د هغې پیدا کوونکي څوک شته که نه؟ نو دا د الله د قدرت نشانات دي. الله وایي چې زه د لویو قدرتونو مالک یم. نو بیا چې دومره لوی قدرتونه دي زما، ای کافرو، تاسو ولې بیا ما معبود نه ګڼئ؟ زما عبادت ولې نه کوئ چې تاسو د یو بوت د یو بېجانه څیز عبادت کوئ؟ یا زما الوهیت نه منئ، زما عبادت نه کوئ، ما ته معبود وایه، زه معبود برحق ذات یم. دا ټول کارونه زه کولی شم. بیرستو آیات کی ومن الناس من یتخذ من دون الله اندادا. د مشرکانو یو غلطي وه، خدای پاک هغه بیانوي لکه څنګه چې دا مخکې غلطي خدای پاک ذکر کړه. الله فرمایي چې دا مشرکان دي بوتانو سره محبت کوي. پکار خدا وه چې محبت ما سره کړی، د محبت لایق خو زه یمه، ما پیدا کړې، زه رزق درکوم، ما دله عزت درکړی دی، اسباب د معاش درته ما تیار کړي، دا ځمکې اسمانونه درته ما پیدا کړي، دا بارانونه درباندې زه کوم، یخني ګرمي درباندې زه راولم، دا ټول کائنات ستا په خدمت کې لګیا دي، ته مخدوم کائنات ما ګرځولې. اوس چې دی نو ته هغه یو بوت راغستې دي او هغه قدر کې احترام کې عزتې کې تاسو وګورئ، دا مشرکان خلک دا کافر چې دوی یې د خپلو بوتانو څومره قدر کوي، کمرې ولله جوړه کړي او هغې باندې ګلونه مولونه اچولي، دوپټې موپټې هم پرې اچولي، ډېر قدر او احترام یې کوي. الله فرمایي ته چې د دغې کاڼې احترام کوي، الله فرمایي زما سره مینه وکړه، ما سره محبت ولې نه کوې؟ د محبت لایق خو ظلم زما ذات دی. الله فرمایي چې ته کله د آخرت په ورځ عذاب زما ووینې نو بیا به ته ووایې چې یا الله، د قوت او د طاقت مالک خو ته وې چې ما ستا عبادت کړی، ما تا سره مینه کړې چې دې بوتانو سره خو مینه نه وي کړې، نو بیا به ته افسوس کوې، خو بیا به وخت تېر وي په تا باندې. نو ای بنده، د بوتانو عبادت پرېږده، د بوتانو محبت پرېږده، د غیر الله محبت د زړه نه وباسه، د یو الله محبت په خپل زړه کې واچوه. ومن الناس بعض خلقنا من هغه څوک دي يتخذ چې نیسي من دون الله بغیر د خدای پاک نه اندادا شریکا، الله سره شریک جوړه. يحبونهم او محبت کوي دوی سره كحب الله، په شان د محبت د خدای. دومره لوی نظر هغوی ته کم کارونه چې الله ته ته د هغې نسبت دغه مخلوق ته کې پیر بابا ښځه ورکوي، کاکا صاحب زوی ورکوي، زمری بابا لور ورکوي، ستا بیا دا عقیده شوه دا هغه ورکوي، ښځه پیر بابا ورکوي که دا الله ورکوي، بچي اصحاب بابا ورکوي که دا خدای ورکوي، عزت زمری بابا ورکوي که نه دا خدای ورکوي. مونږ دا باباګان بیا نیولي دي، اولیا دي په خپل غیر هغوی مقام هغه شته نه، دا غلط نسبتونه دغې اولیاو ته نه دي پکار. هر چا له الله خپله مرتبه ورکړې ده، خدای خدای دی، پیغمبر خدای نه شي کېدی. او یو نیک سړی هغه پیغمبر نه شي کېدی، او یو عام سړی ولي او د خدای دوست نشي کېدی. هر چا ته الله خپله خپله مرتبه ورکړې ده. نو دغه بوت دا کاڼی چې دې ته ته سجده لګې، دا د محبت لایق نه دی، دا د عبادت لایق نه دی، د عبادت لایق یو ذات دی. يحبونهم دوی محبت کوي دوی سره كحب الله، په شان د محبت د خدای، لکه څومره د محبت لایق الله دی دغمره محبت دوی کوي. الله اوس د مؤمنانو صفت هم بیانوي چې د کافرو خو دغه کردار دی چې دوی غیر الله ته سره محبت کوي، بوتانو سره محبت کوي. او والذین، او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی، اشد دا سختی حبا په محبت کې لله الله سره. مسلمان هغه الله سره ډېر محبت ساتي. تاسو بوایا چې څنګه سره محبت ساتي؟ محبت ورسره دا دی، تاسو وګورئ که زما مور ته څوک کنځل وکړي، زما پلار ته څوک کنځل وکړي، ما ته څوک کنځل وکړي، زه به برداشت وکړی شم. خو که زما په مخ کې د یو مسلمان په مخ کې څوک خدای ته بدرد ووایي